Autopromocja. Hej, jeśli macie ochotę spędzić ze mną muzyczne popołudnie w niedzielę, to zapraszam Was gorąco do Radiowej Trójki, gdzie będę gościnią audycji Rezydencja w Trójce. Będę puszczała swoje ukochane piosenki, więc serdecznie zapraszam. Rezydencja z Reni Jusis. W niedzielę od 15 do 17. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wieczorem powiał ciepły wiatr, w pułapce przeczuć coś się może stać. Dudni ulica, obcych świateł blask, wariat nakrzyczał, księżyc w gówno wlazł. Bawi się luz i otwiera się nóż, gówno brzydko i źle. Co robić tu? Nie mam dokąd pójść, bez sens karmi mnie. Świat pada w trans i za późno już, myśli dopuszczam złe. Jestem bez szans, by nacisnąć spust, zmienić zasady w grze. Rozbita szyba, podniesiony głos, złudzeń przybywa, w sercu kłuje co. Bawi się luz i otwiera się nóż, gówno brzydko i źle. Co robić tu? Nie mam dokąd pójść, bez sens karmi mnie. Świat pada w trans i za późno już, myśli dopuszczam złe. Jestem bez szans, by nacisnąć spust, zmienić zasady w grze. Adam Hrynkiewicz, Tomasz Żąda, dzień dobry, witamy, ale oczywiście gościa powinien przeczytać na początku, więc jest Hugo, Hubert Gasiu. Dzień dobry. Kiedy spotykaliśmy się po raz ostatni, to przynosiłeś swój pierwszy singiel z płyty. Jeszcze nikt go nie słyszał, mieliśmy premierę tu w Trójce. Zgadza. Też po północy jakoś. Zgadza. I dziś przychodzisz właściwie już z gotową płytą, z płytą wydaną jakiś czas temu, ale po raz pierwszy w wersji analogowej. To jest okładka Szura. Fajnie, że jest taka możliwość, żeby właśnie puścić w radio płytę winylową. No, nie spodziewałem się tego. Jestem zaskoczony i bardzo... Przy modzie na muzykę z winyli sądzisz, że Polskie Radio nie ma odtwarzacza? No nie. No, nie ma gramofonu? Wiem, że ma, ale nie wiedziałem, że jest taka możliwość, żeby wypuścić. No, jest mi bardzo miło. W związku z tym zagraliśmy sobotni wieczór, jak najbardziej na czasie, bo jesteśmy w nocy z soboty na niedzielę. Mm-hmm. Więc ta piosenka no, jak najbardziej pasowała. Ale wszystko wskazuje na to, że ta płyta to już kawałek twojej historii. Coś w tym jest. Są tu zarejestrowane utwory, 11 utworów i każdy ma jakąś tam w sobie opowieść. trudniejszą lub łatwiejszą. Ja to w ogóle nazywam tą płytę, że to jest taki rodzaj, taki romantyczny rock and roll albo dark country, więc to można sobie to jakoś tam po swojemu ułożyć, ale każdy utwór to jakaś historia o czymś. Twoje zdjęcie troszkę wygląda, jak było z Polaroida właściwie wyciągnięte. Mówią, że jak z Kalifornii. No, o tym chciałem powiedzieć, że na tle pól. A to pod Warszawą. No, ale ja myślałem, że tam będzie jakaś kukurydza w tle. Wyoming, Łomianki, wiesz. No. Ale jak najbardziej kabriolet. Tak, tak. Twój? Nie, chciałbym mieć taki. Fajnie się jeździło. Deska jest z tyłu surfingowa jeszcze sadzona, nie widać jej. No, nie widać deski. Nie, ale... widać troszkę, nie, widać. No, ale to taki, tak, to ja. To ja. Ale w Łomiankach masz gdzie surfować? No, ja tam marzę o surfingu, a potem lecę do Portugalii. No. Ale tam się zaczyna jakby marzenie, a wiesz, finał jest gdzie indziej. No. Ale Portugalia ta kontynentalna, czy gdzieś tam wyspy? Nie, kontynentalna. Od 40 km od Lizbony latam do takiej miejscowości, która się nazywa Baleal. Alebal na to mówię. I no. Tam jest taka mekka surferów. I jest super miejscowa, bardzo dobre jedzenie, bardzo fajni ludzie, ładni. No, ale skoro masz rodzinę w Kalifornii, no to właściwie powinieneś polecieć kawałek dalej, czyli na Hawaje. Tam też jest całkiem niezły surf. Ale tam są rekiny. Ja się boję rekinów. A w Portugalii jest zimna woda i nie ma rekinów. No, ale te rekiny są co? To jest plastiku, tak jak z filmu. Tak, myślisz? Nie wiem, no być może. I surfowałem, udało mi się w Stanach też surfować. Właśnie w związku z tym, że mam rodzinę i bywałem tam. Ale jednak Portugalia jest jakaś taka bliższa memu sercu. W związku z tym proponuję tę Portugalię w tej chwili w wersji muzycznej również. O, super. Yeah. Portugalia, Hubert Gasiu, Hugo, ze swojej płyty pierwszej, ale już mamy kolejne nagrania, więc może, chociaż jeszcze nie, bo ja szczerze mówiąc myślałem, że cała słowa, wersja liryczna tej płyty to jest Rafał Bryndel, a to nieprawda, choćby Portugalia, to jest twój tekst. Mój tekst, tak. Akurat właśnie o Portugalii napisałem sam, chociaż właśnie to śmieszne, bo Rafał, który jest znakomitym tekściarzem i fajnie się jakby wczuł w moją postać, w taką sytuację, w której byłem i no jeszcze jestem, ale to on nawet jakoś tam, ja mu przesyłałem jakiś tekst do tego, żeby on zobaczył, jak ja piszę. I za jeden mnie nawet pochwalił, powiedział, że Ogień to jest super tekst i bardzo mu się podoba i że gratuluję. A będąc w Portugalii, napisałem tekst o Portugalii i na przykład pamiętam, że pisałem do Rafała. Mówię, Rafał, wiesz co, mam taką fantazję, żeby napisać o Ofelii. Nie wiem, skąd mi się to imię wzięło. Teraz wiem, że jest taka piosenkarka, bardzo dobra zresztą. Natomiast tak pomyślałem o Ofelii i mówię, wiesz, to taka niedostępna kobieta. To Shakespeare. Tak, no właśnie, to wiadomo, ale to wiemy, tylko że jakoś tak mi, wiesz, przyszło. Potem pomyślałem o tym, żeby zrobić taki teledysk trochę kontrowersyjny, bo zaprosiłem taką Izę Zabielską, która jest też piosenkarką i tiktokerką i ona wystąpiła w tym teledysku, jakby wcieliła się w moją postać, ale myślałem o tym, żeby przebrać ją za zakonnicę. I to nie dlatego, żeby zrobić taką woltę w stosunku, nie wiem, do kościoła, tylko że po prostu zakonnice pewnie też bywają piękne, a są niedostępne. I że o takiej kobiecie, której nigdy nie możesz, jakby możesz o niej fantazjować, ale nie możesz jej mieć. I Rafał mówi, super pomysł, piszę. I tak się wymienialiśmy tymi spostrzeżeniami i tymi pomysłami na teksty. Najważniejsze jest to, żeby twórca, który wchodzi w twoją głowę i w twoją duszę, jednak nie pisał tego o sobie, tylko o tobie. Tak, tak, tak. On przy pierwszym tekście to było takie trochę dziwne, bo on mi wysłał tekst i ja mówię, Jezu, jak on dziwnie pisze, że on w ogóle to nie pasuje do, jakby wiesz, do piosenki. A on mówi, nie, Hugo, ja ci wysłałem tylko to po to, żebyś zobaczył, jak ja piszę. A ja mówię, dobra, okej, ale ja to trochę przerobiłem i wrzuciłem do innej piosenki. I on mówi, super, pasuje, siedzi, ekstra. Ja mam tak na przykład, jak ktoś napisze mi tekst, który mam odczytać, i ten tekst mam wygłosić niejako w swoim imieniu, to ja patrzę na tę kartkę i mówię, nie, no ja tego nie jestem w stanie przeczytać, ponieważ ja zupełnie inaczej składam wyrazy. No właśnie. I myśli. Tak. Wszystko jest inaczej. Tak. Więc jak tego nie przerobię, to będę dukał w sposób nieprawdopodobny. No trzeba redagować po swojemu. No ja też to tak troszeczkę do piosenek poukładałem i tam czasami coś dopisałem, jakiś wers, albo przerobiłem, przestawiłem jakiś szyk w zdaniu. Ale to jest, no Rafał jest człowiekiem, który jest taką osiecką w przebraniu mężczyzny. On mi bardzo, bardzo pomógł i jakby troszeczkę tak otworzył mnie na to, żebym ja też troszeczkę tam, żebym się odważył po prostu pisać. O. Bo to tak jak Muniek powiedział kiedyś Sydneyowi, że 100 tekstów trzeba napisać, 101 będzie dobry. Ja to biorę te rady, jak złoto po prostu. Ile napisałeś już? No nie wiem. No napisałem jeszcze parę tekstów jeszcze dla mojego przyjaciela Staszka. No myślę, że już tak z 40 mogę mieć. No to jeszcze 61 i będzie fajnie. Może coś będzie bęk, no. No nie jest tak źle z tym, co zrobiłeś na tej płycie. Ale umówmy się tak, że w tej chwili już zdejmiemy płytę, bo odtwarzaliśmy te dwa utwory z płyty gramofonowej. Nie to, że my graliśmy to gdzieś z jakiejś taśmy czy z czegoś, czy z plików, tylko to było prawdziwe gramofonowe granie. To teraz już będą utwory, że tak się wyrażę, w wersji techno. Techno, no, technicznej. No właśnie, nowość, którą już właściwie parę osób miało szansę usłyszeć, ale tu występujesz nie jako główny wokalista, tylko jako gość. A, mówisz o zespole Chip Tobacco. Tak jest. Bardzo jest mi miło, że zespół Chip Tobacco, szczególnie Natalia i Robert zaprosili mnie do współpracy. Było to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, ponieważ ja nie jestem piosenkarzem i byłoby krzywdą, gdybym tak o sobie mówił dla innych ludzi, którzy są doświadczeni w tym. Zazwyczaj byłem perkusistą. No nie jest łatwo startować wprawdzie w wieku 46 lat i rozpoczynać karierę, ale ja myślę, że rozwój to jest moje drugie imię. I byłem im bardzo wdzięczny i dalej jestem wdzięczny za to, że mi zaufali, że po prostu jakoś mnie tak umieścili w tym, że dali mi szansę. Bo to jest zespół, który już wydał parę płyt i jest doświadczony, pewno bardziej niż ja i super. Cieszę się z tego. Bez przesady, jeśli chodzi o ilość nagranych płyt. To a nie, no troszkę, to tylko, że jako perkusista, wiesz. No. Generalnie jesteś troszkę dłużej na rynku, jakby nie patrzeć. Natomiast fakt, że siedzisz w tym utworze w sposób wyśmienity, może słowo siedzisz nie jest najlepszym określeniem, ale pasujesz do wszystkiego. Zresztą sprawdźmy nausznie tak tego wszystkiego. Nastąpiło ocieplenie znów ramię w ramię. Ciało przy ciele podobno do szczęścia. Wiele nie trzeba, krótka rozmowa, kawałek chleba, spacer po lesie. Wiosną pachnący nieśmiały uśmiech i oddech drżący domy. Hugo i Chip Tobacco, właściwie Chip Tobacco i Hugo. No właśnie, ładnie brzmiało. Dziękuję. To jest zdanie wokalne. No takie połączenie fajne. No, ja się też, jak dostałem ten utwór od Natalia z Robertem z zespołu Chip Tobacco mi przysłali, to tak się zastanawiałem, czy się tam zmieszczę. Ale jak tak zacząłem śpiewać łagodnie, tak takim dojrzałym głosem, to pomyślałem, że okej, to jest spoko. Trochę mnie zrobili w konia, bo nagrałem to jako demo w domu. Aha. I zostawili te wokale. I nie miałem szansy, żeby ich poprawić. No bo to zwykle poprawka była gorsza niż to, co zrobiłeś za pierwszym razem. Ale wiesz, ja jako jeszcze taki niedoświadczony wokalista, no to wolę jednak się skupić na tym, żeby tak było doszlifowane wszystko. Wiesz, jaki jest problem na przykład z nagrywaniem audycji w radiu? Mm. Że jak nagrywasz, to zawsze możesz powiedzieć, że a to jeszcze mogę poprawić, mogę wyciąć. Okay. Jak lecisz na żywo... To nie ma poprawek. Nie ma, zmiłuj. No i może to jest właśnie takie dobre, analogowe podejście do tematu. No i teraz zaskoczymy słuchaczy piosenką, która za chwilę, bo to będzie Hugo, którego myślę, że państwo nie poznają. Hugo inny pod względem i wokalnym, inny pod względem tekstowym, brzmieniowym. No właśnie, w którą stronę teraz idziesz? Ja jeszcze nie wiem. Ja idę tak, jak mi wygodnie, tak, żeby mnie cieszyło. O. Ja się bawię tym i to jest fajne, że nie muszę, bo wiesz, jak artysta jest ugruntowany na rynku, no to jakby są pewne oczekiwania, a wobec mnie nie, myślę, że nie ma póki co, bo ja mogę sobie zrobić, jaką muzykę chcę, taką sobie mogę zrobić. Chociaż szkoda mi czasami tego niskiego głosu, bo tu akurat w tej piosence, o której myślisz, zaśpiewałem inaczej, szkoda mi czasami tego niskiego głosu, bo mój kolega, taki gitarzysta Marian Wróblewski, powiedział, wiesz co, dobrze, że sobie obrałeś taką drogę z tym głosem niskim, ponieważ oczywiście po pierwsze to jest wygodne, dla mnie przynajmniej, ale będziesz się z nim fajnie starzał. I ja chcę to kontynuować, ale będą pewne wybryki, gdzie będę gdzieś tam wchodził w wyższe rejony, bo to mnie bawi i cieszy. Prawda jest taka, że jak ja słucham swoich audycji sprzed lat, no ten głos mam troszeczkę podwyższony, zupełnie inaczej brzmi niż w tej chwili. Także prawda, tak osadza się nam to wszystko. Dokładnie, wszystko idzie troszkę inaczej. Zjeżdża wszystko w dół, wraz z twarzą. Hubert Gaciul, dziękuję bardzo za płytę, Tomasz, którą przyniosłeś, która będzie też grała pewnie raz na jakiś czas u nas w nocy. Będzie mi bardzo miło. No i to powiedz w takim razie, kiedy wchodzisz do studia, żeby ta druga płyta już była gotowa niedługo? Ja już przebieram nóżkami. Ja już mam gotowych jakieś 30 rybek w tym moim akwarium. I będę musiał wybrać pewnie najlepsze z 10 i po prostu zarejestrować. To jeszcze zapowiedz ten utwór osobiście. A ten utwór to jest taki utwór właśnie osobisty. Osobiście go zapowiadam, bo on jest osobisty. Napisałem sam tekst, muzykę. On nazywa się Sedno. Bo życie jest tylko jedno. Posłuchajcie. Hugo. Zapraszam. Miłość i czas sprawie spokój, wie to każda morda, jak i lekarz i mieszkaniec bloku. Gościem Nocnej Polski był Hubert Gasiul, czyli Hugo. Czekamy na nowe brzmienie, nowe utwory, bo nie ukrywam, że mnie osobiście ta piosenka, której posłuchaliśmy przed momentem, dość mocno zaskoczyła. Zupełnie inne brzmienie i inny pomysł na siebie, które miał Hubert w tym właśnie ostatnim utworze. Teraz formacja o nazwie Substancja. Nie ukrywam, że kiedy zbierałem utwory na spotkanie z Państwem dziś, wiedziałem, że Substancję i piosenkę Aniołowie musimy zagrać. Jest taka mała może rekomendacja, już wkrótce ruszają na trasę koncertową wraz z zespołem Hedony. apokaliptyczny pop z nowoczesnymi, innowacyjnymi brzmieniami. Zespół Substancja przed momentem u nas w piosence Aniołowie. Ja nie wymyśliłem tego terminu, który padł przed momentem, tak przeczytałem gdzieś o zespole, że taką muzykę właśnie uprawia. Chociaż, szczerze mówiąc, ja nie byłbym w stanie osobiście określić, jakie to jest, jak to zaszufladkować, natomiast jestem pewien, że ja to włożę w szufladkę powtórzyć jeszcze raz, przynajmniej w nocnej Polsce wraz z państwem. To teraz będzie całkowicie nocnie. Będzie Igo, będzie Skandal 77 i będzie Joanna Forbrot. Kolejne trzy zupełnie nowe nagrania w nocnej Polsce w Trójce. Kolejna noc, a ja nie potrafię zasnąć. Ostatnio tak już mam, gdy jestem tu sam. Ciebie mi brak. Wstaję zmęczony, patrząc jak się budzi miasto i co mi po tym, gdy jestem w nim sam. Ciebie mi brak. Ile dla mnie znaczysz, to na pewno wiem. Chciałbym wytłumaczyć, ale nie da się. Co się ze mną dzieje? Czemu wciąż nie mogę spać? Oh, muszę cię zobaczyć. Czuję ciągły głód. To elektryzuje, zwala z nóg. Jestem pewien, tego chciałem na. Zapalasz mnie jak w ciemnym kącie światło, a wiem, że tego ja nie zrobiłbym sam. Nie miałbym szans. Już nawet inni widzą, że to mnie dopadło, że inną aurę mam, gdy ciebie mi brak. Nie chcę być sam. Ile dla mnie znaczysz, to na pewno wiem. Chciałbym wytłumaczyć, ale nie da się. Co się ze mną dzieje? Czemu wciąż nie mogę spać? Oh, muszę cię zobaczyć. Czuję ciągły głód. To chciałem na pewno tak. Teraz wiem, że jest mnie pół, gdy nie ma cię tu. Jest mnie pół, gdy nie ma cię tu. Walczymy z cieniem, szukając prawdy. Słowa prowadzi, uciekam w noc, by znaleźć prawdę. Joanna Forbrot, Ostatnie dni września. Tak swoją drogą to piosenka jak najbardziej na czasie, bo te ostatnie dni września właśnie w tej chwili mamy. Już kolejna Nocna Polska to będą dni październikowe. Przed Joanną Forbrot Skandal 77 i Igo. A za chwilę może nie będę mało nowatorski, mówiąc, że będą nowości, ale nie same. Będzie Zalia, będzie Brokat i będzie Justyna Steczkowska. Justyna Steczkowska, piosence nieco starsze, Kosmiczna Rewolucja. Ja nie będę ukrywał, że kiedy słuchałem piosenki Zali, Raj, pomyślałem sobie, znam ten wokal i coś mi przypomina. Wiem, że to jest Zalia, ale tak trochę brzmieniowo jak właśnie Justyna. dla mnie został ty. Scenariusz twój i gdzie obiecany nam wspólny raj. za tobą z chmurą nad głową biegłam daleko, nie wiem do czego. Chwila za krótka, mała tak smutna, chwila miłości chłodna do szpiku kości. Nawet kiedy chcesz zgubić ze mną się, sama tracę pewny grunt w zaułkach snów. Nawet kiedy chcę w nich odnaleźć cię, zapominam, że wśród słów zabrakło tchu. Boję się ciszy, nie wiem czy słyszysz. Boję się głosu, wdycham zrządzenia losu. Maluję ten kształt, w którym zamknę nas. Maluję usta, błaha rozpusta. Nawet kiedy chcesz zgubić ze mną się, sama tracę pewny grunt w zaułkach snów. Nawet kiedy chcę w nich odnaleźć cię, zapominam, że wśród słów zabrakło tchu. Że wśród słów zabrakło tchu. Nawet kiedy chcesz zgubić ze mną się, sama tracę pewny grunt w zaułkach snów. Nawet kiedy chcę w nich odnaleźć cię, zapominam, że wśród słów zabrakło tchu. Zalia, Justyna Steczkowska i Brokat. Sabina Broda, czyli wokalistka grupy Brokat, kiedyś była u nas w Trójce, opowiadała o swoich piosenkach. Teraz pod nazwą Brokat funkcjonuje i myślę, że jeszcze nie raz się z nią spotkamy i posłuchamy jej muzyki tu w Trójce. Kolejna Trójka, kolejne trzy nowości. Wieczornik śpiewał dla nas przed tygodniem. Był dziś utwór Ostatnie dni września, to teraz Ostatni dzień lata. Nowy singiel Wieczornika. Potem Seth Smiles, którzy zaskoczyli towarzystwem, w którym nagrali kolejny utwór, swój nowy singiel. To piosenka, którą zarejestrowali wraz z Arkiem Kłusowskim. No i potem towarowe pociągi, właściwie pociągi towarowe Jakuba Skorupy. To nagranie koncertowe, nowa płyta koncertowa Jakuba już za chwilę i umówiliśmy się, że przyjdzie do Trójki i troszkę o tej płycie nam opowie już niedługo. Nie są wieczne, też nie są wieczne.